صبح روز بعد لالی وارد دفتر اداری می شود و به بلا که پشت میز اصلی ایستاده است نزدیک می شود. بلا با لبخندی گرم می گوید لالی کجا بودی؟ ما فکر کردیم اتفاقی برات افتاده. آشویتس بودم. آه دیگه چیزی نگو. حتما وسیله کم داری. همینجا بمون تا برات بیارم. خیلی زیاد نیار بلا. بلا به گیتا نگاه می کند. البته؟ باید مطمئن بشیم فردام بر میگردی. خب منو میشناسی بلای جوون. ممنونم. بلا میرود تا ابزار مورد نیاز او را بیاورد و لالی روی میز خم میشود و به گیتا خیره میشود. او میداند که دختر متوجه آمدنش شده است اما ناز میکند و سرش را پایین انداخته است. دختر روی لبانش انگشت میکشد. لالی پر از خواهش میشود. او همچنین متوجه می شود صندلی کناری گیتا، صندلی سیلکا خالی است. دوباره به خود یادآوری می کند که باید کشف کند دختر دچار چه مشکلی شده است. او دفتر را ترک می کند و به سوی محوطه جداسازی اسرا می رود. از قبل متوجه شده که کامیونی با زندانی های جدید از راه رسیده است. وقتی وسائلش را روی میز آماده می کند، بارتسکی ظاهر می شود. خالکوب؟ یه نفر اینجاست که میخواد تو رو ببینه. قبل از اینکه لالی سر بلند کند، صدای آشنا میشنود که بیشتر به نجوا میماند. سلام لالی. لئون کنار بارتسکی ایستاده است. رنگ پریده، لاغرتر، خمودتر و با دقت یک پا را جلوی پای دیگرش گذاشته است. شما دوتا رو تنها میذارم تا دوباره با هم جور بشین. لئون، خدای من، تو زنده ای؟ لالی به سمت او میشتابد تا بغلش کند. او میتواند تک تک استخوان‌های او را از پس پیراهنش لمس کند. از او فاصله میگیرد و به دقت وارسیش میکند. منگله، کار اونه؟ لئون فقط میتواند با تکان سر تایید کند. لالی با مهربانی دست روی بازوهای استخوانی لئون میکشد. صورت او را لمس میکند. حرامزاده، یه روز سزاشو میبینه. به محضی که کارم اینجا تموم بشه برات یه عالمه غذا میارم. شکلات، سوسیس، چی دوست داری؟ حسابی چاقت میکنم. لئون به اون لبخند میزند. ممنونم لالی. میدونستم اون حروم زاده به زندونی ها گرسنگی میده. فکر میکردم فقط با دخترها این کارو میکنه. کاشکی فقط همین بود. منظورت چیه؟ حالا لئون مستقیم در چشمان لالی مینگرد. اون بیزه هامو قطع کرد لالی. این را با صدای قوی و محکم میگوید. وقتی بیزه ها تو بیرون میارن اشتها تو از دست میدی. لالی وحشت زده عقب میرود و رو بر میگرداند. نمیخواهد لئون متوجه شود که او ماتش برده است. لئون تقلا میکند جلوی گریهش را بگیرد و میکوشد بر خود مسلط شود. برای همین روی زمین دنبال چیزی میگردد تا بر آن تمرکز کند. منو ببخش. نباید اینطوری بهت خبر میدادم. برای پیشنهادت ممنونم. قدردان لطفت هستم. لالی نفس عمیقی میکشد. میکوشد خشمش را کنترل کند. به شدت دلش میخواهد به کسی حمله کند و انتقام جنایتی را که در حق دوستش روا داشته شده است بگیرد. لئون گلویش را صاف میکند. امکانش هست که شغلم رو پس بگیرم؟ صورت لالی از محبت گرم می شود. البته خوشحالم که برگشتی، اما بذار یه خورده جون بگیری. چرا به اتاق من نمیری ها؟ اگه هر کدوم از کولی ها جلوتو گرفت بگو دوست من یا من فرستادمت اونجا. زیر تختم خوراکی ها رو پیدا می کنی. کارم که تموم شد می بینمت. یک مأمور ارشد اس اس نزدیک آنها می شود. حالا برو. زود باش. لالی، تون رفتن کاری نیست که حالا بتونم انجامش بدم. عذر می خوام. مشکلی نیست. میرم. بعدن می بینمت. مأمور لئون را در حال رفتن می بیند و به کاری که قبلن انجام می داد بر می گردد. تصمیم برای اینکه چه کسی زنده بماند و چه کسی بمیرد. روز بعد لالی به دفتر اداری می رود و به او گفته می شود که آن روز مرخص است. هیچ انتقالی به آشویتس یا برکناف نمی شود و جناب دکتر هم درخواستی برای حضور او نداده است. او صبح را با لئون سپری می کند. او به کاپوی قدیمیش در بلوک 7 رشوه می دهد تا لئون را برای خودش بردارد و وقتی که نیرویش را بازیافت برای او کار کند. او خوراکی را که قصد داشت به دوستان رومانیاییش و همچنین به گیتا برای توضیح بدهد به لئون می دهد. وقتی لالی لئون را ترک می کند، بارتسکی صدایش می زند. خالکو، کجا بودی؟ دنبالت می گشتم. بهم گفتن امروز مرخصی دارم. خب، دیگه نداری، بیا، کار داریم. باید کیفمو بردارم. بیا، برای این کار به ابزارت نیاز نداری. لالی به شتاب دنبال بارتسکی می رود. آنها به سوی یکی از کوره ها می روند. لالی به او می رسد. کجا داریم می ریم؟ نگرانی؟ تو بودی نگران نمی شدی؟ نه. قفسه سینه لالی فشرده می شود. نفسش تنگ می شود. باید فرار کند؟ اگر این کار را بکند بدون تردید بارتسکی به سوی شلیک خواهد کرد. اما در آن صورت چه اهمیتی دارد؟ به حد گلوله به سوختن در کوره ارجحیت دارد. به کوره شماره 3 بسیار نزدیک می شوند که بالاخره بارتسکی تصمیم می گیرد لالی را از آن وضعیت رقتبار در آورد. قدمهایش را آهسته می کند. نگران نباش. حالا قبل از اینکه هر دو دچار دردسر بشیم و کارمون به کوره ختم بشه بجون. نمی خوای از شر من خلاص بشی؟ هنوز نه. ببین. دو تا زندانی اینجان که ظاهرن شمارهشون یکیه. باید یه نگاهی بهشون بندازیم. یا تو این شمارها رو زدی یا اون خاجه. باید بهمون بگی چی به چیه. ساختمان آجر قرمز جلوی آنها پدیدار می شود. پنجره‌های بزرگ کارکرد اصلی را استتار می کنند اما اندازه دودکش ها ذات واقعی و دهشتناک آن را تایید می کنند. دو مأمور اس اس در ورودی به استقبال آنها می آیند و بدون توجه به لالی با بارتسکی شوخی می کنند. آنها به درهای بسته درون ساختمان اشاره می کنند و بارتسکی و لالی به سوی آنها می روند. لالی به مقصد نهایی جاده مرگ در برکناو نگاه می کند. او یگان ویژه را که آنجا ایستادند، مغلوب، آماده برای انجام کاری می بیند که هیچ کس روی زمین برای انجامش داوطلب نمی شود. یعنی بیرون آوردن جسدها از اتاقهای گاز و گذاشتن آنها در کوره ها. لالی سعی می کند به چشمان آنها نگاه کند تا بفهمند که او هم برای دشمن کار می کند. او هم انتخاب کرده است با بی‌حرمت کردن آدم‌های همکیشش تا آنجا که می‌تواند زنده بماند. اما هیچ کدام به چشمان او نگاه نمی‌کنند. او از اسرای دیگر درباره این مردان و امتیازاتی که دارند، اقامتگاه جداگانه، دریافت جیره غذایی اضافه، داشتن لباس‌های گرم و پتوهایی برای خواب شنیده است. زندگی آنها شبیه زندگی خود اوست و از فکر اینکه او هم با نقشی که در اردوگاه ایفا می کند مورد تنفر همه است، دلش حری فرو می ریزد. ناتوان از بیان اتحادش با این مردان به هر شکلی به راهش ادامه می دهد. آنها به در پولادی بزرگی هدایت می شوند. نگهبانی جلوی آن ایستاده است. مشکلی نیست. گاز کاملا تخلیه شده. باید اونا را به کوره بفرستیم اما تا شما شماره های درست و شناسایی نکنین نمی تونیم این کار را بکنیم. نگهبان در را برای لالی و بارتسکی باز می کند. لالی تمام قد می ایستد. در چشمان بارتسکی می نگرد و دستش را از چپ به راست می چرخاند. اول شما؟ بارتسکی از خنده منفجر می شود و به پشت لالی می زند. نه خیر، اول شما. نه، اول شما. خواهش می کنم خالکو. مأمور اس اس در را کاملا باز می کند و وارد اتاق غارمانندی می شوند. جسدها، صدها جسد اوریان اتاق را پر کردند. آنها روی هم افتادند و بدنهایشان در هم پیچیده است. چشمان مرده خیرند. مردان، جوان و پیر، بچه ها در ته، خون، استفراغ، ادرار و مدفوع. بوی مرگ بر تمام فضا مسلط است. لالی می کوشد نفسش را حبس کند. ریه هایش می سوزد. پاهایش توان حرکت ندارند. پشت سر او بارتسکی می گوید لعنتی. شنیدن آن کلمه از آدمی سادیسمی فقط چاه غیر انسانی را که لالی در آن غرق می شود عمیق‌تر می کند. یک مأمور اشاره می کند از این ور و آنها در پی او به سمتی از اتاق که جسد دو مرد کنار هم قرار دارد می روند. مأمور با بارتسکی حرف می زند. برای اولین بار بارتسکی قادر به حرف زدن نیست و اشاره می کند که لالی آلمانی می فهمد. مأمور می پرسد هر دوی اونا یه شماره دارن. چطور همچین چیزی ممکنه؟ لالی فقط می تواند سر تکان دهد و شانه بالا بیاندازد. از کجا بدونم؟ نگاهشون کن. ببین کدوم درسته. لالی خم می شود و دست یکی از آنان را می گیرد. شاکر است که می تواند به بهانه زانو بزند و امیدوار است این حرکت او را از افتادن بر زمین حفظ کند. با دقت به شماره های خالکوبی شده روی دستی که نگه داشته است نگاه می کند. او می پرسد اون یکی کدومه؟ با خشونت دست دیگری جلوی صورتش بالا می آید. او به دقت به هر دو شماره نگاه می کند. خب اینجا رو ببینین، این 3 نیست، 8. رنگ یه قسمتش رفته اما 8. نگهبان دست‌های سرد رو می‌گیرد و با خودکار ارقام رو اصلاح می‌کند. لالی بی اجازه بر می‌خیزد و ساختمان را ترک می‌کند. بارتسکی بیرون به او می‌رسد، جایی که لالی دلا شده و نفس عمیق می‌کشد. بارتسکی یکی دو لحظه منتظر می‌ماند. ای حالت خوبه؟ نه، ابدا خوب نیستم. خوب نیستم. شما هرومزاده ها چقدر دیگه از ما رو باید بکشین؟ به هم ریختی ها، کاملا مشخصه. بارتسکی فقط یک بچه است، بچه آموزش ندیده. اما لالی حیران است که چطور میتواند هیچ احساسی به کسانی که تازه دیده است به احتضار مرگی که روی صورتها و بدنهای در هم پیچیدهشان نقش بسته بود نداشته باشد. بارتسکی میگوید الا بریم دیگه. لالی خود را به راه رفتن کنار او وامی دارد، هرچند نمیتواند نگاهش کند. یه چیزی رو میدونی خالکوب؟ شرط میبندم تو تنها یهودی هستی که رفته توی کوره و از اون سالم بیرون اومده. بلند میخندد و به پشت لالی میزند و تون تون به جلو گام برمیدارد.